มาตาลีเทพสารถีขับรถต่อไปสัตว์นรกในนรกนั้นตั้งอยู่ในหลุมใหญ่เต็มด้วยถ่านเพลิงที่ลุกโผล่ได้ยินว่าสัตว์นรกเหล่านั้นถูกนายนิรยาบาลถืออาวุธต่างๆแทงเข้าถึงนรกนั้นเหมือนนายโคบาลแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกฉะนั้นนายนิรยาบาลจับสัตว์นรกเหล่านั้นเอาเท้าขึ้นบนโยนไปในนรกนั้นพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกตกนรกอย่างนั้นเมื่อจะตรัสถามมาตาลีเทพสารถีจึงตรัสคาถาว่าหญิงนรกเหล่านั้นมีร่างกายแตกทั่วรูปร่างน่าเกลียดเปรอะเปื้อนโชคด้วยเลือดและหนองเหมือนฝูงโคที่ถูกชำแหละบนที่ฆ่าประคองแขนทั้งสองร้องไห้หญิงนรกเหล่านั้นจมอยู่ในแผ่นดินทุกเมื่อภูเขาไฟลุกโพลงกลิ้งมาบดหญิงนรกเหล่านั้นให้ละเอียดความกลัวปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านหญิงนรกเหล่านั้นได้ทำบาปอะไรไว้จึงจมอยู่ในแผ่นดินทุกเมื่อภูเขาไฟลุกโพลงกลิ้งมาบดหญิงเหล่านั้นให้แหลกละเอียดมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าหญิงนรกเหล่านั้นเป็นกุลธิดาเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกมีการงานไม่บริสุทธิ์ได้ประพฤติไม่สมควรเป็นหญิงนักเลงละสามีเสียได้คบหาชายอื่นเพราะความยินดีและการเล่นสนุกเป็นเหตุหญิงเหล่านั้นเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกนี้ยังจิตของตนให้ยินดีในชายอื่นจึงถูกภูเขาไฟอันลุกโผล่งกลิ้งมาแต่สี่ทิศบดให้ละเอียดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าหญิงนรกนารีได้แก่หญิงทั้งหลายคำว่ามีร่างกายแตกทั่วสัมปริพินนคัตตาความว่ามีตัวแตกคือมีสรีระขาดสิ้นคำว่ารูปร่างน่าเกลียดรุชัดจาได้แก่มีชาติสามคือมีรูปแปลกอธิบายว่าน่าเกลียดคำว่าโชควิกันตาความว่ามีตัวโชคด้วยหนองและเลือดเหมือนโคทั้งหลายที่หัวขาดคำว่าจมทุกเมื่อสะทานิขาตาความว่าจมลงในแผ่นดินเหล็กที่ลุกโผล่เป็นนิดเข้าไปแต่เอวตั้งอยู่เหมือนใครวางไว้คำว่าภูเขากลิ้งมาบดขันธาติวัตตันติความว่าแน่สหายมาตาลีภูเขาเหล่านั้นกลิ้งทับหญิงเหล่านั้นได้ยินว่าในเวลาที่หญิงเหล่านั้นจมเข้าไปถึงเอวอย่างนี้ภูเขาเหล็กลุกโผล่งตั้งขึ้นทางทิศตะวันออกคำรามดุจสายฟ้ามาเป็นราวกับว่าบทสรีระให้แหลกละเอียดไปเมื่อภูเขาลูกนั้นกลิ้งไปตั้งอยู่ทางข้างทิศตะวันตกสรีระของหญิงเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นอีกหญิงเหล่านั้นไม่อาจอดกลั้นทุกนั้นได้จึงประคองแขนทั้งสองร้องไห้แม้ภูเขาที่ตั้งขึ้นในทิศที่เหลือทั้งหลายก็มีในอย่างนี้แลภูเขาสองลูกตั้งขึ้นบทสรีระของหญิงเหล่านั้นเหมือนหีบอ้อยเลือดหลั่งไหลไปบางครั้งภูเขาสามลูกบางคราวสี่ลูกตั้งขึ้นบทสรีระของหญิงเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าภูเขากลิ้งมาบทคำว่ากุลธิดาโกลิทธิยาโยได้แก่เป็นกุลธิดาดำรงอยู่ในตระกูลคำว่าได้ประพฤติไม่สมควรอยุตตังอจารุงความว่าได้กระทำกรรมที่ไม่สำรวมคำว่าเป็นหญิงนักเลงทุตตรูปาความว่าเป็นหญิงไม่ดีคือเป็นหญิงชั่วมีชาติเป็นนักเลงคำว่าละสามีเสียปฏิวิปหายะความว่าละสามีของตนเสียคำว่าได้คบหาอาจารุงได้แก่ได้คบชายอื่นคำว่าเพราะความยินดีและการเล่นสนุกเป็นเหตุรติขิดเหตุความว่าเห เหตุเพื่อกามคุณ5และเหตุเพื่อเล่นคำว่ายังจิตของตนให้ยินดีระมาปยิตวาความว่ายังจิตของตนให้รื่นรมกับเหล่าชายอื่นเกิดขึ้นในที่นี้อธิบายว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นภูเขามีไฟลุกโชติช่วงเหล่านั้นจึงบดสรีระของหญิงเหล่านั้นด้วยอาการอย่างนี้มาตลีเทพสารถีขับรถต่อไปสัตว์นรกในนรกนั้นตั้งอยู่ในบ่อใหญ่เต็มด้วยฐานเพลิงลุกโผล่ได้ยินว่าสัตว์นรกเหล่านั้นถูกนายนิรยาบาลถืออาวุธต่างๆแทงเหมือนนายโคบาลแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกเข้าถึงนรกนั้นด้วยประการนั้นลำดับนั้นนายนิรยาบาลจับสัตว์นรกเหล่านั้นให้มีเท้าขึ้นข้างบนโยนลงในบ่อใหญ่นั้นพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกตกลงในนรกอย่างนั้นเมื่อจะตรัสถามมาตลีเทพสารถีจึงตรัสคาถาว่าเพราะเหตุไรนายนิรยาบาลทั้งหลายจึงจับสัตว์นรกเหล่านี้ห้อยหัวลงโยนลงไปในนรกความกลัวย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงถูกโยนไปในนรกมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นผู้มีกรรมไม่ดีล่วงเกินภรรยาทั้งหลายของชายอื่นสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้ลักพันดะอันอุดมเช่นนั้นจึงมาตกนรกเสวยทุกขเวทนาในนรกนั้นสิ้นปีเป็นอันมากบุคคลผู้ช่วยป้องกันบุคคลผู้มักทำบาปผู้อันกรรมของตนหุ้มห่อไว้ไม่มีเลยสัตว์นรกเหล่านั้นมีกรรมหยาบช้าทำบาปจึงมาตกอยู่ในนรกบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าในนรกนระเกได้แก่ในบ่อใหญ่เต็มด้วยฐานเพลิงอันลุกโผล่ได้ยินว่าสัตว์นรกเหล่านั้นถูกนายนิรยาบาลถืออาวุธต่างๆทิ่มแทงโบยตีราวกับนายโคบาลแทงโคทั้งหลายที่ไม่เข้าคอกฉะนั้นเข้าถึงนรกนั้นเห็นปานนั้นลำดับนั้นนายนิรยาบาลทั้งหลายทำสัตว์นรกเหล่านั้นให้มีเท้าขึ้นข้างบนมีศีรษะลงข้างล่างแล้วโยนลงในบ่อใหญ่นั้นพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเหล่าสัตว์นรกกำลังตกลงไปอย่างนั้นเมื่อจะตรัสถามจึงตรัสอย่างนี้คำว่าผู้ลักพันดะอันอุดมอุตตมะพันดะเถนะได้แก่ผู้ขโมยพันดะอันประเสริฐที่มนุษย์ทั้งหลายพึงรักก็แลครั้นทูลอย่างนี้แล้วมาตลีผู้เทพสารถีได้ยังนรกนั้นให้อันตรธานไปขับรถต่อไปแสดงนรกเป็นที่หมกไหม้แห่งพวกมิจฉาทิฏฐิได้พยากรณ์ข้อที่พระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่าสัตว์นรกเหล่านี้ทั้งน้อยใหญ่ประกอบเหตุการณ์ต่างๆมีรูปร่างพิลึกปรากฏอยู่ในนรกความกลัวย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนมีประมาณยิ่งมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นผู้มีความเห็นชั่วช้าหลงทำกรรมอันทำด้วยความคุ้นเคยและชักชวนผู้อื่นในทิฏฐิเช่นนั้นสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้มีทิฏฐิอันลามกทำบาปจึงต้องเสวยทุกเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนมีประมาณยิ่งบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสัตว์นรกเหล่านี้ทั้งน้อยทั้งใหญ่อุจจาวจามีได้แก่สัตว์นรกเหล่านี้ทั้งสูงและต่ำอธิบายว่าทั้งน้อยและใหญ่คำว่าประกอบเหตุการณ์ต่างๆอุปักกมาได้แก่ผู้ประกอบเหตุการณ์คำว่าผ ู้มีความเห็นชั่วช้าสุปาปะทิฏฐิโนความว่าเป็นผู้มีธรรมลามกชั่วช้าด้วยมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิบคือทานที่ให้ไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสมณพราหมณ์ไม่มีสัตว์ผู้ผุดเกิดไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีคำว่ากรรมอันทำด้วยความคุ้นเคยวิสาสะกรรมานิความว่าเป็นผู้อาศัยกรรมที่ทำด้วยความคุ้นเคยกระทำกรรมลามกมีอย่างต่างๆด้วยมิจฉาทิฏฐินั้นคำว่าเหล่านี้นั้นเตเมความว่าชนเหล่านี้นั้นย่อมเสวยทุกข์เห็นปานนี้มาตลีเทพสารถีทูลบอกนรกเป็นที่หมกไหม้ของพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายแด่พระเจ้าในมิราชด้วยประการฉะนี้แม้หมู่เทวดาในเทวโลกก็ได้นั่งประชุมกันในเทวสภาชื่อสุธรรมานั่นแลคอยพระเจ้าในมิราชเสด็จมาปลายเท้าสักกะเทวราชทรงใคร่ครวญดูว่าทำไมมาตลีจึงไปช้านักก็ทราบเหตุนั้นจึงทรงดำริว่ามาตลีเทพบุตรเที่ยวแสดงนรกทั้งหลายว่าสัตว์เกิดในนรกโน้นเพราะทำกรรมโน้นดังนี้เพื่อแสดงความเป็นทูตพิเศษของตนแต่ชนมายุของพระเจ้าในมิราชซึ่งมีอยู่น้อยจะพึงสิ้นไปพระชนมายุนั้นจะไม่พึงถึงที่สุดแห่งการแสดงนรกทรงดำริชะนีแล้วจึงส่งเทพบุตรองค์หนึ่งซึ่งมีความเร็วมากด้วยเทพบัญชาว่าท่านจงไปแจ้งแก่มาตาลีว่าจงเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมาโดยเร็วเทพบุตรนั้นมาแจ้งโดยเร็วมาตาลีเทพสารถีได้สดับคำเทพบุตรนั้นแล้วจึงทูลพระเจ้าเนมิราชว่าช้าไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะแล้วแสดงนรกเป็นอันมากในสี่ทิศพร้อมกันทีเดียวแด่พระเจ้าเนมิราชกล่าวคาถาว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์ทรงทราบสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้มีกรรมหยาบช้าและทรงทราบคติของเหล่าสัตว์ผู้ทุศีลแล้วเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์นรกผู้มีกรรมอันลามกข้าแต่พระราชาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่บัดนี้ขอพระองค์เสด็จขึ้นไปในสำนักของท้าวสักกะเทวราชเถิดคาถานั้นมีเนื้อความว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์ทรงทราบสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้มีกรรมหยาบช้าเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นนิรยาบายอันเป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์นรกผู้มีกรรมอันลามกนี้ข้อว่าคติของเหล่าสัตว์ผู้ทุศีลทุศีลานันจะยาคติความว่าความสำเร็จแม้นั้นพระองค์ก็ทรงทราบแล้วบัดนี้ขอเชิญพระองค์เสด็จขึ้นไปชมทิพยสมบัติในสำนักของท้าวสักกะเทวราชเถิดพระเจ้าค่ากันนรกจบ